Паўночная вайна. Так склаўся лёс Беларусі, што яе ўваходжанне ў кожнае стагоддзе з'яўлялася нешчаслівым. Гэтак пачатак 11-га стагоддзя быў азмрочаны смерцю Рагнеда і яе сына Ізяслава, а пачатак 12-га стагоддзя смерцю славутага Усяслава Чарадзея. У пачатку 13-га стагоддзя крыжакі, збудаваўшы Рыгу, адрэзалі Полацк ад Балтыйскага мора, што абцяжарыла ўвесь далейшы шлях Беларусі. 14-е стагоддзе пачалося з нападаў крыжакоў на нашу зямлю. Пачатак 15-га стагоддзя засмуціла паражэнне Вітаўта на рацэ Ворскле. 16-е стагоддзе пачалося са спусташальнага маскоўскімі войскамі нападу на Смаленскую, Аршанскую, Мсціслаўскую, Віцебскую, Полацкую і іншыя нашыя землі. У пачатку 17-га стагоддзя Беларусь напаткаў страшэнны голад, а ў 18-м стагоддзі пачалася паўночная вайна, якая цягнулася з 1700 па 1721 год. Прычына яе тая, што і ў Лівонскай вайны, а менавіта імкненне Расіі прабіцца да Балтыйскага мора. Не дасягнуўшы сваёй мэты ў той вайне, яны тым не менш не адмовіліся ад свайго намеру. Расія, якая стала буйной дзяржавай, для большых эканамічных, гандлёвых і культурных сувязей неабходна было прабіцца да мора. Перад гэтым яна вяла вайну з Турцыяй за выхад да Чорнага мора, але не змагла гэтага дасягнуць, задаволіўшыся толькі выхадам да Азоўскага. І заключыўшы мір з Турцыяй, яна адразу аб'явіла вайну Швецыі, якая тады валодала Балтыйскім рэгіёнам. Саюзнікамі Расіі ў гэтай вайне былі Данія і Рэч Паспалітая. Але для іх траіх пачатак вайны склаўся няўдала. Спачатку шведскі кароль Карл XII летам 1700 года разграміў дацкае войска і пад Рыгай польскае, а ў лістападзе і руская армія пацярпела паразу пад Нарвай. Пасля гэтага, намерваючыся пайсці на Польшчу, Карл XII пачаў сцягваць свае войскі ў Курляндыю, што вельмі напалохала караля Аўгуста II, і ён звярнуўся па дапамогу да Пятра I, які к гэтаму часу стаў расійскім імператарам. І гэта просьба была задаволена на іх сустрэчы 26 лютага 1701 года ў Біржах, Жамойць. Аднак аб'яднаныя сілы Рэчы Паспалітай і Расіі ў канцы чэрвеня 1701 года былі разбіты шведскімі войскамі. Варта ўвагі тое, што барацьба паміж сапегамі з аднаго боку і агінскімі і вішнявецкімі з другога боку пераплялася з падзеямі паўночнай вайны і мела ў ёй свой працяг. Сапега, не знайшоўшы падтрымкі караля Аўгуста II, перайшоў да шведаў. Як бачым, калі сапегі ў час заключэння Кейданскай уніі са шведамі былі супроць іх і стаялі на чале прапольскай партыі, то зараз яны занялі процілеглую пазіцыю, стаўшы на бок Швецыі. Менавіта сапегай прыбыў да Карла XII ў канцы 1700 года, калі той, разбіўшы датчан і рускіх, рыхтаваўся зрабіць напад на Рэч Паспалітую. І вось калі Карл XII разбіў аб'яднаныя сілы Польшчы і Расіі, сапега і параіў яму весці свае войскі ў Жамойць. Што было і зроблена. Вось у гэты час, у пачатку 1702 года, і адбылося першае ўварванне шведаў на тэрыторыю Беларусі. Войскі Карла XII, рухаючыся ў Рэч Паспалітую, прайшлі праз гародню, якая, як і ў навакольныя мястэчкі і вёскі, была разрабавана. Калі сапега быў на баку шведаў і фактычна з'яўляўся дараднікам Карла XII, то то яго ворагі агінскія і вішнявецкія займалі важныя месцы ў вайне з імі. Агінскаму было даручана каралём Аўгустам II са сваім войскам супрацьстаяць шведскаму, калі яно прыйшло ў Жамойць. Праўда, ён не рашыўся наступаць на варожую армію, хаця і меў пераважнае па колькасці войска. Больш за тое, калі ў Жамойць прыбыў Карл XII, умацаваўшы свае войскі, і пачаў наступаць, Агінскі стаў паспешна адыходзіць. Прыбыўшы ў Вільню, ён перадаў камандаванне сваімі войскамі Вішнявецкаму, што, як і ён, быў заклятым ворагам Сапегі. Аднак і той не змог стрымаць наступленне шведаў, і ў сакавіку 1702 года яго войска было разбіта пад мястэчкам Езна. Праўда, у новай бітве, некалькі пазней, каля мястэчка Дарсунішкі, войска Вішнявецка нанесла паразу шведам, галоўнакамандуючы якіх нават трапіў у палон. У адказ на гэта Карл XII, каб пазбавіць Вішнявецкага апоры ў вайне з ім, загадаў свайму войску захапіць Вільню, і гэта было зроблена выключна імкліва, што Вішнявецкі ледзь сам не трапіў у палон. Не была ўдалай яго спроба ўзяць Коўну, якую раней захапілі шведы. Той час, як баі са шведамі ішлі на тэрыторыі ВКЛ, Сойм Рэчы Паспалітай асабліва не турбавала гэта вайна. Ён не даваў распараджэння караля новага войска і дакараў яго за тое, што ён увязаўся ў вайну са шведамі. Сойм нават рашыў памірыцца са Швецыяй і дзеля гэтага паслаў да Карла XII групу сваіх дэпутатаў. Аднак той катэгарычна заявіў ім, што калі яны жадаюць міру, то хай пазбавяць свайго караля пасада і заплацяць яму кантрыбуцыю за яго вайсковыя выдаткі. У адваротным выпадку ён прыгразіў, што сам пазбавіць Аўгуста II яго пасада і паставіць на яго месца патрэбнага яму караля. І гэта не было пустой пагрозай. Карл XII даў загад свайму войску рухацца на Польшчу. На тэрыторыі ВКЛ засталіся, хаця незначныя яго часткі, але досыць баяздольныя. Пад камандаваннем генерала Левенгаупта і Сапегі, як бачым, апошні не толькі быў дараднікам Карла XII, але і военачальнікам яго арміі. Тут жа прадоўжылі барацьбу са шведамі Агінскі і Вышнявецкі. Са сваім войскам яны прыйшлі сюды, каб дапамагчы паасобным партызанскім атрадам, якія вялі напады на шведскае войска. Аднак іх дзеянні былі няўдалымі. У дзвюх бітвах пад Саванскім і Радзівілішкамі войскі Агінскага і Вішнявецкага пацярпелі вельмі жорсткую паразу, страціўшы шмат забітымі, вайсковай тэхнікі, абозаў. Да таго ж самі военачальнікі ледзь не трапілі ў палон. Яшчэ горшыя справы былі ў Польшчы. Шведы тут менш чым за год захапілі Варшаву і Кракаў. Апроч таго, быў пазбаўлены Карлам XII каралеўскага пасада Аўгуст II. Арганізаваны шведскім каралём канфедэрацыі 13 ліпеня 1704 года на месца Аўгуста II быў абраны пазнанскі ваявода Станіслаў Ляшчынскі. Усё гэта і прымусіла Польшчу звярнуцца зноў па дапамогу да Расіі.